binecuvintează, prea sfinții de stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Să-mi fie mie, după cuvântul preasfinției voastre, stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Citire. La Iisus, ispitindu-L pre ele și zicând, Învățătorule, ce voi face să moștenesc viața de veci? Iar El au zis în lege ce este scris, cum citesc. Iar El răspunsând a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca însuți spre tine. Și i-au zis lui, drept ai răspuns, fă acestea și vei fi iar El, frânt să se îndrepteze spre sine, au zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunsând, au zis, un om oarecare se pogura din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care dezrăcându-L pe El și rănindu-L s-au dus, lăsându-L avea viu. Și după întâmplare, un preot se pogora pe calea aceea, și văzându-L pre dânsul, a trecut pre alătura. Așișterea și un levit, fiind la acel loc și vin și văzându-L pe el, a trecut pre alătura. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-au făcut milă. Și apropiindu-se, a legat ranele lui, turnându-n de lemn și vin. Și puindu-l predobitocului, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Și a doua zi ieșind și scoțând doi dinari, a dat gazdei și a zis lui, poartă grijă de dânsul și orice vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, voi da ție. Deci carele dintr-o acești trei ți se pare a fi de-aproape celui ce căzuse între tâlhari? Iar el a zis, celea ce a făcut milă cu dânsul. Iar Iisus a zis lui, mergi de fă și tu asemenea. Zisau Domnul ucenicilor săi, tot cela ce va mărturisi pre mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pre dânsul înaintea Tatălui meu, care le este în ceruri. Iar acela ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de dânsul înaintea Tatălui meu, care le este în ceruri. Să nu socotiți că am venit să pun pace pre pământ, n-am venit să pun pace, ci sabie, că am venit să despart pre om de tatăl său, și pe fiindcă de muma sa, și pre noră de soacra sa, și vrășmașii omului casnicii lui, și a fost când au săvârșit Iisus, poruncind celor 12 ucenici ai săi s-au mutat de acolo, ca să învețe și să propovăduiască. Vecinul meu. And these words were addressed to the Lord by the lawyer, whom the gospel, as the gospel said, came tempting him. Aceste cuvinte au fost adresate Mântuitorului de către oamenii legii din acele vremuri, numai pentru ca să-l ispitească. When the evangelist says that this lawyer tempted Christ, it means that he came with an impure spirit and with motives that were not good. Atunci când Sfântul Evanghelist spune că oamenii legii din acel timp au venit să-L ispitească pe Mântuitorul, spune că au venit cu un duh necurat. But the Lord came to bestow kindness and mercy upon mankind, not to punish. Dar Mântuitorul a venit to benefit, to do good to mankind and to show mercy on mankind. Dar Mântuitorul a venit nu ca să pedepsească pe om, ci ca să arate milă și îndurare față de acesta. So he did not rebuke the lawyer for his question, knowing that he was trying to tempt him. Deci Mântuitorul nu l-a respins pe acel om pentru întrebarea pusă. But as he did elsewhere in the gospel and in throughout all his life, he used every opportunity to do good to mankind. Dar Mântuitorul a folosit orice posibilitate pentru a face omului bine, so pentru a face să înțeleagă. We can imagine that the lawyer in his mind thought that Who is equal to me? Who has my understanding? Who has been such a good servant of the law? Mântuitorul, we can imagine that the lawyer, when he asked, "Who is my neighbor?" Atunci când acel om l-a întrebat cine este aproapele meu, thought that it must be very few people, if perhaps nobody. Mântuitorul s-a gândit că s-ar putea să fie foarte puțini oameni care să fie considerați aproapele aceluia sau chiar nimeni. And in truth, mankind persists to this day to have very restricted a very limited understanding of who his neighbor is. Mântuitorul și-a dat seama că omul are o gândire închistată asupra înțelegerii faptului care sunt vecinii lui sau care sunt cei apropiați lui. Which, with each division that we see in the world, we have more and more separations between mankind. În fiecare grup din lume există more and more separations between men. Există o separație din ce în ce mai fragmentată între oameni. And so we have between one family and another family. La fel se întâmplă și cu separația dintre o familie și o altă familie. Between one village and another village. Cu această separație dintre un sat și alt sat. Between one province and another province. Dintre o provincie și alta. Between one country and another country. Dintre o țară și altă țară. And very few people look to the opposite side of the world and think that somebody is his neighbor. Și foarte puțini oameni se gândesc la cealaltă față a lucrurilor ca să vadă cine este aproapele lui. And it is a good question. Who is my neighbor? De aceasta chiar este o întrebare foarte bună. Cine este aproapele meu? What makes somebody my kin? What unites me to another man? Ce mă unește cu ceilalți oameni? The Lord, by his parable, shows that it was something far beyond what the lawyer imagined. The Lord showed in his answer to this question that what unites man is far beyond what the lawyer imagined. Domnul arată că the Lord said in his answer showed that what unites, that which unites man is very different from what the lawyer imagined. Domnul arată că ceea ce unește pe oameni este cu totul diferit față de ceea ce gândește acel om care i-a pus întrebarea. The lawyer, of course, was thinking in terms of his faith or his... Acel om s-a gândit doar în termenii... Or his status? Gândirii lui. Or his status as a student of the law? Sau în termenii învățăturii pe care a primit-o ca ucenic. Or maybe he even thought in terms of his what, who his relatives were. Sau probabil a gândit, gândindu-se, probabil s-a gândit la rudeniile sale, la legătura de sânge. But the Lord, by the very beautiful parable of the Samaritan, of the Good Samaritan, dar Domnul, prin această parabolă a bunului samarinean, shows that ne arată că what unites men to men is compassion. Că ceea ce unește un om cu altul este compătimirea, este mila. In this parable, there are many remarkable details that give a history of the... În această parabolă sunt foarte multe detalii care ne... The history of the world up to the time of the incarnation of the Lord. Care the history of the world up until the time of the incarnation of the Lord. Multe detalii despre istoria despre istoria lumii până la întruparea Mântuitorului. We hear from the Lord that a man went down from Jerusalem to Jericho. Din această parabolă înțelegem că un om se îndrepta dinspre Ierusalim spre Hebron. Jerusalem was a high, holy city and represents heaven. Ierusalimul era un oraș așezat pe o, pe o culme and represents paradise. Și reprezintă de fapt împărăția cerurilor. And Jericho was in a deep valley and represents the veil, the place of sadness and suffering in this world. Și Hebronul reprezintă locul tristeții și suferințelor din această lume, fiind așezat într-o vale. The man going down represents the fall of mankind. Îndreptarea acestui mersul acestui om de la Ierusalim către Hebron reprezintă de fapt căderea omului în păcat. The thieves that fell off that attacked the man. Iar tâlharul care îl atacă pe om represent the demons who are jealous of our being made in the image of God and try to steal from us our own birthright. Îl reprezintă pe diavol care ne urăște pentru faptul că avem chipul și asemănarea lui Dumnezeu și vrea să fure de la om acest chip și asemănare cu Dumnezeu. Before I go on, it is a good observation to make about this gospel passage that the Lord never said a word in vain. O trebuie să facem o observație că în niciun cuvânt din Evanghelie never said a word. Că Mântuitorul nu a spus în Evanghelie niciun cuvânt never said a word in vain. Care să fie în van, care să fie în zadar. Remember that elsewhere in the gospel the Lord said to us that we will be judged by every idle word that comes out of our mouth. Idle means nothing. Without a purpose. Mântuitorul a spus chiar în Evanghelie că vom fi judecați după chiar după propriile noastre cuvinte. And he being God himself, of course, knew to make sure that every word that he said had its importance and meaning. Și fiind chiar Dumnezeu știe că orice cuvânt pe care l-a spus are o importanță și nu trebuie spus în zadar. And that is how we understand that there are multiple levels of meaning in the gospel. Și acesta este this is why we understand that there are multiple levels of meaning in the gospel. De aceea ne dăm seama că cuvintele din Evanghelie au multiple înțelesuri. As I said at the beginning, this așa gospel, cum am spus la început, this gospel has the primary significance of teaching us that compassion towards one another unites us. Așa cum am spus la început, semnificația acestei parabole din Sfânta Evanghelie este să ne facă să înțelegem că cel mai important lucru care unește oamenii este mila și compătimirea, dar acum acum discutăm la un nivel mai profund despre Evanghelie, in which hidden within words the Lord is teaching about the significance of his own mission. In which hidden within these words, în ascunsurile cărora is the word reveals to us, Mântuitorul ne destăinuie important things about his own mission. Lucruri importante despre misiunea sa pe pământ. The sectarians usually reject what are called analogic or typological interpretations of Scripture. Sectanții resping ceea ce noi numim o interpretare analogică sau tipică a interpretations of scripture. Scripturii. And in truth, we must be cautious ourselves and use the Holy Fathers to understand these things. Și noi, ca să înțelegem cuvântul Evangheliei, trebuie să îi cităm și pe Sfinții Părinți. But nevertheless, these hidden meanings are there in Scripture, are inside Scripture. Dar oricum, oricât de ascunse sunt aceste înțelesuri în Scriptură. And this is because, first of all, God is greater than man and is able to speak with much more wisdom than we can imagine. And this is because God, asta din cauza că God is greater than man. Este mai mare decât omul. And he can speak with much more wisdom than we can ever imagine. Și poate vorbi mult mai înțelept decât își închipuie orice om. These different levels of meaning are found within Scripture. Aceste niveluri diferite de înțelegere ale Sfintei Scripturi are found as within a prism, pure white light turns into many different colors. Le găsim ca fiind ca niște pietre prețioase care se arată în mai multe culori. But they are only revealed to those who approach the Holy Scriptures with humility. Dar se destăinuie numai acelora care sunt apropiați de Sfânta Scriptură, who approach them with humility, care se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu cu smerenie, knowing that the saints of the church were much greater than we were. Dându-și seama că Sfinții Părinți knowing that the saints of the church were much greater than we were. Știu mult mai multe decât noi. And asking God and the saints to reveal to us. Și cerând lui Dumnezeu și Sfinților să destăinuie, reveal to us these understandings when we are ready for them. Să ne destăinuie aceste înțelesuri atunci când noi suntem gata să le acceptăm. The reason that the Lord buried so many levels of meaning within His Word. Motivul pentru care Dumnezeu în cuvântul Său dă atât de multe înțelesuri was additionally to humble us. Este de fapt să ne smerească. You see how with what beauty and reverence we bring the gospel into the church. Priviți cât de beauty and reverence we bring the gospel. Cât de multă frumusețe și cât de multă cucernicie este în Evanghelia lui Dumnezeu. Knowing how great it is, how difficult it is to understand. Știind cât de greu de înțeles este cuvântul lui Dumnezeu. This is a different mentality than the sectarian test. Aceasta este o gândire diferită față de cea a sectanților, care cred că orice om poate lua Sfânta Scriptură, poate să ia cartea de pe masă, să o deschidă și să înceapă să o citească. We need the Lord Himself. Dar noi avem chiar de nevoie de însuși Mântuitorul and the Holy Church și de Sfânta Biserică to enlighten our mind and to help us understand. Ca să ne lumineze mintea. Putem astfel să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Now, back to the details of this gospel passage. Întorcându-ne la amănuntele despre această parabolă, as I said, the thieves were the demons who attacked man. Așa cum am spus, tâlharul este de fapt diavolul care îl atacă pe om, who attacked man and tried to steal away his divine calling, his divine vocation. Și încearcă să-i fure ceea ce este dumnezeesc în om. And they left the man half dead. Și îl lasă pe om aproape mort. And in truth, now encompassed in flesh and suffering with our passions, we are half dead, half awake. Noi, de fapt, în trup, suntem aproape mort. And then we get that. And then we read that a priest came by. Apoi în Sfânta Evanghelie, Mântuitorul spune că a venit un preot and seeing the man who passed by on the other side. Și văzându-l pe acest om, a trecut de cealaltă parte a drumului. The priest refers to the law, the book of the law, the books of the law which were given by the prophet Moses. Preotul este de fapt omul care reprezintă cartea legii scrisă de Moise. And in truth, as the Lord, as the apostles and the Lord himself taught, the law was not able to resurrect man. Și așa cum ne învață și Mântuitorul și apostolul, legea veche nu era capabilă să mântuiască omul. Then came by a Levite. Apoi vine pe cale un levit. And it says in the gospel that he came and looked on the man. În Evanghelie spune că acel om vine și se uită la cel tâlhărit. A detail in this story that would otherwise seem to be unnecessary. Un amănunt care nu pare a fi important de spus. But the Levite refers to the prophets of the Old Testament. Levitul, de fapt, se referă la to the prophets, la prorocii din Vechiul Testament, who indeed who looked on man's condition, care într-adevăr s-au uitat la starea decăzută a omului, and wept with compassion about this condition, și care care a plâns pentru această stare decăzută a omului, but were still powerless to raise man up. Dar care au fost neputincioși să-l ridice pe om. Nevertheless, with their look at this man, oricum prin privirea către acest om tâlhărit, as though they too would have showed compassion and said, ei au arătat totuși milă, and said. Said by this glance, after us, there's one who comes who will be able to heal you. Și au spus că după noi o să vină unul care să fie în stare să îl ia pe acest om și să-l vindece. And afterwards, who was it who came? A Samaritan. Și după aceea, cine a venit? Chiar un samarinean. Why did the Lord call himself a Samaritan? Because this is de ce Mântuitorul se cheamă pe el însuși samarinean? Because this is who the Samaritan refers to. Pentru că chiar Mântuitorul este samarineanul in the hidden meaning of this gospel, in the hidden. Într-un înțeles mai ascuns al cuvântului lui Dumnezeu. He called himself a Samaritan because of his humility. El se numește samarinean din pricina smereniei sale. The Jews themselves had called him this and said, you are a Samaritan. Chiar și evreii l-au numit samarinean. And said, you are a Samaritan and have a devil. Spunându-i că tu ești samarinean și ai diavol în tine. But as the Lord said, he who humbles himself will be exalted. Dar Mântuitorul a vrut să se smerească ca apoi să se înalțe. And in effort, he took every opportunity to do the same, to teach us the same by his own example. Și a folosit orice ocazie pentru ca să fie un bun exemplu pentru noi. Calling himself the Son of Man. And a Samaritan. Numindu-se totodată și fiul omului și samarinean. And this Samaritan showed compassion on the man who was robbed. Și samarineanul a fost cel care a arătat milă față de omul tâlhărit. And he poured wine and oil in his wounds and bound them up. He poured wine and oil. A pus oil and wine. Și un de lemn pe rănile omului tâlhărit. And this refers to the mercy, oil refers to mercy. Uleiul se referă, de fapt, la mila lui Dumnezeu, which the Lord, of course, many times showed by his milă pe care Dumnezeu o arată tuturor. When he said, weep not, and take courage, and so on. And the mercy that he showed to people. Do not cry. Atunci când spune nu plânge and, take courage. Și fii curajos, the different ways that he showed mercy upon people. Sunt alte modalități diferite de a arăta mila către om. And what is wine? Și ce reprezintă vinul? Wine represents truth. Vinul reprezintă, de fapt, adevărul. Which can sting when sting hurts when it's first applied. Care nu poate răni. But is therapeutic. And as it goes deep into the belly of man, warms him from inside. Și care poate vindeca rănile dinăuntru ale omului, care are efect terapeutic. And then it says it took him up and pushed him on his own beast, because he put him on his own animal, his own beast. Și apoi în această parabolă se spune că l-a luat pe acel om și l-a pus pe propriului animal. This is his own human nature, which he had assumed on our behalf. Asta de fapt semnifică aceasta semnifică faptul că Mântuitorul a luat firea noastră omenească. And he took him to an inn. He took him to an inn. Și a asumat, de fapt, luarea firii omenești, which represents the church, ceea ce reprezintă biserica. And he said to the innkeeper to take, he told the innkeeper to take care of this man. He told the innkeeper. Și a spus Mântuitorul, ducându-se cu bolnavul la o casă de oaspeți, a spus gazei să-l ia pe acest om. And he gave him 2 pence. Și a dat 2 bani. And said, when I return, I will give you more, whatever you have spent. Și a spus, atunci când mă voi întoarce, priest, mod cu totul mai deosebit pe apostol. And the 2 pence. Și cei 2 bani. Represent old and the New Testament. Reprezintă, de fapt, Vechiul Testament și Noul Testament. And the return of the Lord, in which he will give to the innkeeper whatever he has spent of his own. Și reîntoarcerea of the Samaritan. Samarinanului la casa de oaspeți. When he will give to the innkeeper what he has spent, whatever he has spent of his own money. Pentru a-i da gazdei banii pe care i-a mai cheltuit în plus. Reprezintă cea de-a doua venire a Mântuitorului pe pământ. So, like a flower inside of a bud, this deeper teaching is hidden up in the simpler teaching of today's gospel. Ca o floare care este închisă, această învățătură este de fapt ascunsă în mesaje foarte simple, but the messages of course are not contradictory. Dar desigur aceste mesaje nu sunt contradictorii. The innkeeper himself is told to show compassion on this man. Chiar și gazda casei de oaspeți își arată mila față de acest om. In the same way that the Samaritan, that is Christ himself, has shown him. În același fel în care și samarineanul și-a arătat mila față de cel bolnav. So what is the message for us? Deci care este mesajul transmis nouă? Like the innkeeper, we wait for the return of the Lord. Ca și gazda, noi așteptăm cea de-a doua venire a Mântuitorului. In which either we will receive a good reward for our good deeds, or we will be punished. Și fie vom primi răsplata pentru faptele noastre, fie vom fi pedepsiți. And the Lord will ask us whether we have shown love to one another. De aceea Mântuitorul ne cere ca să ne arătăm dragostea unul față de altul. Whether we have loved our neighbors as ourselves. Și să ne iubim semenii așa cum ne iubim și pe noi. And if we, like the lawyer, try to say, well, who is my neighbor exactly? Și dacă ca și omul legii încercăm să punem întrebarea cine este aproapele nostru, thinking that our neighbor might be just, well, our family, trebuie să ne gândim că aproapele nostru pot fi cei din familie, the people who live next door to us, oamenii care trăiesc alături de noi, vecinii noștri, the people who are kind to us and think the same way that we do, poate oamenii care gândesc la fel ca noi și lucrează la fel ca noi. If our deeds give such an answer, if our deeds, what we've done, give such an answer to this question, who is my neighbor? What we do, our acts, if our actions. Dacă faptele noastre give such an answer, ne dau un răspuns la această întrebare, then the Lord will say to us, even the sinners love those who love them. Mântuitorul ne-a spune, chiar și păcătoșii iubesc, even the sinners love those who love them. Chiar și păcătoșii iubesc cei pe care îi iubesc. I told you to love your enemies. Eu vă spun să vă iubiți și dușmanii voștri. By my good example, I told you to do good to even those whom you think might be your enemies. Prin această bună pildă pe care vă dau, eu vă sfătuiesc să vă iubiți chiar și dușmanii. And it was your responsibility, by your love and compassion, și este responsabilitatea voastră ca prin mila și dragostea pe care o aveți, to unite all of mankind, să uniți toți oamenii. What unites man is not our nationality. What unites two men is not their nationality. What unites? Ceea ce îi unește pe oameni nu este naționalitatea. It's not NATO. Nu este NATO. It's our compassion towards one another. Este de fapt mila pe care o arătăm unul față de celălalt. This makes others our neighbors. This makes other men our neighbors. Asta face ca să-i considerăm pe alți oameni ca pe vecinii noștri, ca pe aproapele nostru. And wins for us the compassion and forgiveness of our Lord. And our compassion towards all mankind wins for us. Și această milă pe care o arătăm va învinge. And wins for us the love of, and mercy of the Lord and our God. Va cuceri mila și dragostea Mântuitorului. Thank you very much for your kindness. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea dumneavoastră și pentru amabilitate. I ask your prayers for Archbishop Cosmos, who was ill this morning with heart trouble and was not able to. Vă cer să vă rugați pentru un alt preasfințitul Arhiepiscop Chrysostom, pentru că în această dimineață s-a simțit rău, este bolnav. Thank you very much. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Iubiților credincioși, având în vedere că omul este închegat de multe pofte și atât de mofturos este că de multe ori nici Dumnezeu nu mai știe ce să-i facă, sunt tare bucuros, nu numai azi, ci și în dățile trecute, și bucuria se întinde aproape de fericire, că cel puțin această poftă duhovnicească, setea și foamea cuvântului lui Dumnezeu vă hrănește. Pentru aceasta mă stăpânește această bucurie, că acest nesațiu al sufletelor noastre este împlinit cât de cât în aceste cuvinte frumoase, din care putem să culegem fiecare, după cât de mofturoși am fi, după ce minte am avea și am discerne cuvântul lui Dumnezeu, găsim ceva nesat. Numai cel ce nu vrea sau vine iscoditor, acela nu găsește. Așadar, această bucurie aș vrea ca să vă stăpânească și pe frățile voastre, L-aș ruga pe Dumnezeu, cum am făcut-o dintotdeauna și de acum încolo, ca aceste cuvinte care le auziți astăzi și nădăjduim că le vom auzi, să se fixeze memoriile frăților voastre. Fiindcă timpurile sunt așa cum sunt și nu este exclus ca să ne săturăm și din sfârmituri asemenea hananiencii. Că întotdeauna omul când are mult nu pune preț. Și ceea ce îi lipsește, aceea este de preț în viața lui. Știu că v-ați îmbogățit în cuvinte, în aceste ospețe duhovnicești slujde frumoase. Bănuiesc că sunteți invidiați de alții pentru așa slujbe frumoase. Dar aveți mare grijă, iubiților credincioși, că aceste daruri care le coboară Dumnezeu, dacă nu știm să punem preț, să nu zboare de la noi. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu, Cel ce ne-a zidit pe noi, știe toate încheieturile noastre, mai ales a minții. Și acolo umblă Dumnezeu nu în trup, ci în sensibilitatea minții. Și dacă stăpânești și pui preț pe cuvântul lui Dumnezeu, atunci și El îți va descoperi în continuare și îți va da cât aproape că nu vei putea duce din darurile Lui. Că nu-ți da dar și Hristos a spus, nu ar mâncat mărgăritarele în gura porcilor. Acestea sunt mărgăritare. Și pentru care mă face să mulțumesc nespus de mult mitropoliților, celor doi care binecuvântează slujbele noastre, Preasfințitului Hrisoston și Preasfințitul Auxențiu și tuturor celorlalți ierarhi care în dreapta credință veghează la sufletele noastre. Iarăși spun că mă bucur nespus de mult că parcurgând aceste drumuri atât de întunecate și pline de nebuloase, de necunoștințe, luminează o luminiță, nu cea de la capătul tunelului, o lumină din care mintea care îl caută pe Dumnezeu se satură de ea. Nu v-aș dori vreodată ca să ajungeți în setea de Dumnezeu. Este cea mai cumplită boală să știi că există și să nu ajungi la El. Așadar, puneți preț pe orice cuvânt, că el este spus din profunzimea sufletului și a minții, cu simplu, singurul și nobilul scop de a fi împreună și dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc bunului Dumnezeu din adâncul sufletului pentru aceste slujbe frumoase, mulțumesc celor care s-au ostenit, mulțumesc și frăților voastre că ați venit ca împreună să ne împărtășim din vițelul cel grav, cum spune Sfânt Ioan Hrisostom, care astăzi s-a junghiat Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, căreia se cuvine slava în veci. Amin.